rodziców pozostających z dzieckiem w domu. Złóż wniosek już teraz. Aktywny rodzic. Rodzina i praca mogą iść w parze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 października, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek wielkie strzelanie na Narodowym. Powiemy o trwającym meczu polskich piłkarzy w Lidze Narodów. 11 zarzutów usłyszał poseł PiS Marcin Romanowski. Sprawa ma związek z zarządzaniem pieniędzmi z Funduszu Sprawiedliwości. Sztab Kamali Harris pyta Trumpa o zdrowie i chce raportu medycznego. To po ostatnich wydarzeniach, w czasie których dziwnie się zachowywał. Polska przegrywa z Chorwacją 2-3 w meczu Ligi Narodów. Trwa już druga połowa. Spotkanie na Stadionie Narodowym w Warszawie obserwuje Dariusz Urbanowicz. Darku, powiedzmy, co dzieje się w tym meczu. Rozpoczęła się 57. minuta teraz w natarciu Chorwaci, którzy sobie wymieniają podania przed naszym polem karnym, ale na szczęście interwencja obrońców, próba wyjścia z naszej połowy, ale znów zatrzymani zostaliśmy przez chorwacką linię środkową. Prowadziliśmy w tym meczu od 5. minuty po golu pięknym, trzeba przyznać, i wymianie podań, które zwieńczył Piotr Zieliński. Potem feralne 6 minut. Najpierw Sosa, potem Susic, potem Baturina. 3 bramki, jedna po drugiej. Chorwaci wyszli na prowadzenie 3-1. No ale nadzieję w nasze serca wlał Nikola Zalewski, który wykończył dosyć fartowne, trzeba przyznać, podanie od Kacpra Urbańskiego. Wcześniej wywalczył piłkę w zapaśniczym pojedynku. Zieliński Modricza pokonał, wywalczył piłkę, podał. No i skończyło się te pierwsze 45 minut wynikiem 2-3. Na razie wynik nie uległ zmianie. Prawie godzina gry. Gra się otworzyła. Mam wrażenie, że dużo się w tej drugiej połowie dzieje, więc czekamy na kolejne bramki. A relacjonował Dariusz Urbanowicz. Sport w Trójce za niespełna godzinę. Prokuratura przedstawiła posłowi Prawa i Sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu 11 zarzutów. Były wiceminister sprawiedliwości został przesłuchany dzisiaj w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Zarzuty nie zmieniły się od lipca, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Nieco prokurator zmodyfikował kwalifikację prawną kilku z tych czynów i co za tym idzie również opis tych czynów. Natomiast nie zmienia to faktu, iż mamy do czynienia z tymi samymi czynami. Prokurator zarzucił w sumie 11 czynów. Pierwszy jest to czyn dotyczący działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Cała reszta czynów dotyczy przekroczenia uprawnień i dopełnienia obowiązków w związku z konkretnymi decyzjami podejmowanymi w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Marcin Romanowski już raz został zatrzymany w tej sprawie w lipcu. Wtedy jednak sąd nakazał jego zwolnienie, bo chronił go immunitet. Polityk nie przyznaje się do zarzutów, uważa, że działania prokuratury są bezprawne, bez względu na wątpliwości dotyczące mianowania prokuratora krajowego. Prezydent Ukrainy przyleci na unijny szczyt, który odbędzie się pojutrze w Brukseli. O zaproszeniu Wołodymyra Zełenskiego na spotkanie poinformował przewodniczący Rady Europejskiej. Początkowo planowano łączenie wideo z ukraińskim prezydentem, jednak szef Rady Europejskiej zdecydował się zaprosić Wołodymyra Zełenskiego, by ten osobiście poinformował o sytuacji na froncie i przedstawił przywódcom plan pokojowy. Można się spodziewać, że prezydent Ukrainy kolejny raz zaapeluje też do europejskich krajów o zwiększenie dostaw sprzętu wojskowego. Będzie również wzywał do zniesienia zakazu na użycie zachodniej broni dalekiego zasięgu. Wołodymyr Zełenski od dawna zabiega o zgodę na atakowanie celów wojskowych na terenie Rosji, które są wykorzystywane do przeprowadzania nalotów na Ukrainę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I zaglądamy za ocean. Sztab wyborczy Kamali Harris twierdzi, że Donald Trump ukrywa informacje o złym stanie zdrowia. Sztabowcy domagają się publikacji pełnego raportu medycznego. Trump odmawia i zapewnia, że jest najzdrowszym kandydatem na prezydenta w historii z USA. Z Waszyngtonu Mark Wałkowski. Sztab Kamali Harris wskazuje na nieskładne wypowiedzi Trumpa oraz jego dziwne zachowania, między innymi na wczorajszy wieczór w Pensylwanii. Gdy jedna z jego zwolenniczek zemdlała, Trump kazał zagrać dla niej utwór Ave Maria, odmówił odpowiedzi na dalsze pytania i przez kolejne pół godziny kiwał się w rytm muzyki. Trump wyglądał na zagubionego, zdezorientowanego i zamrożonego na scenie, napisano w komunikacie sztabu Harris, a sama kandydatka demokratów wyraziła nadzieję, że wszystko z nim w porządku. Donald Trump odpowiedział na to w nocnym wpisie w mediach społecznościowych. Jestem o wiele zdrowszy od Kamali Harris i wszystkich innych prezydentów, stwierdził, argumentując, że Harris jest poważnie chora, ponieważ ma alergię. Dziś kandydat republikanów z nieznanych powodów odwołał planowany wywiad dla telewizji CNBC.

are the signs upon their cage. A metamorphosis of rainbow spice into ice. The cardboard stop signs announce the coming of the cellophane moon. Crashing through its phrases, the open night is hanging mine cloud posters from the universe. The stars are moaning for a double, then explode from loneliness. Untangle the morning. Electric dancers are dangling the sky with fireworks and candles. And from the afternoons of still life to the evening's portrait frames do not intend to be the end. And the paint is only rain. Witamy Państwa ponownie. Bartek Chaciński. I Jacek Chauryluk. To jest druga godzina dzisiejszego spotkania z audycją HCH, 11 minut po godzinie 22 i zgodnie z zapowiedzią będziemy mieć teraz jednego głównego bohatera, którego przyznamy, odkryliśmy nie tak dawno. To znaczy gdzieś tam zawsze jego muzyka była, ale my byliśmy obok niej i przyznajemy to, że dopiero od pewnego czasu zainteresowaliśmy się tą postacią. Jak się okazuje, niezwykle atrakcyjną muzycznie, ale także i literacko. Tucker Zimmerman, może powinniśmy powiedzieć Zimmerman, ale no, jakoś tak różne skojarzenia prowadzą nas do jedynej możliwej wymowy. Tucker Zimmerman, kręcisz głową? 3-3. Niedobrego dzieje. A nie, trzeba wyłączyć ten telewizor. Dobrze. 3-3, przynajmniej jakieś dobre wiadomości mamy dla Państwa. Wracamy do Tuckera. Natomiast Tucker Zimmerman połączył w swoim życiorysie tyle różnych wątków. Jak przeglądamy jego autobiografię, którą sam napisał ze sporym talentem literackim. I cała opowieść o jego przodkach układa się w pół historii Ameryki. A z kolei jego losy wyglądają trochę jak nieprzymierzające losy w Forresta Gumpa momentami. Dlatego, że wydaje się, że urodzony w San Francisco, wychowany gdzieś w środku epoki hipisowskiej, zostaje kompozytorem. Chcą go wcielić do amerykańskiej armii i wysłać do Wietnamu. Ucieka w ostatniej chwili na stypendium do Europy i potem podróżuje. Wyjeżdża do tej Europy, bo jedzie do Rzymu. Tak. Najpierw na rok stypendium Fulbrighta, zostaje na drugi rok i zostaje w Belgii. I właściwie do Stanów nie przyjeżdża. I to jest jakby paradoks, że przez całe lata, jeśli koncertuje, to koncertuje wyłącznie w Europie. Osiada w Belgii, gdzie ma dom, gdzie żyje, gdzie komponuje, gdzie znany jest właściwie garstce artystów. W którymś momencie mówi, kończę pisanie utworów, poświęcam się wyłącznie pisaniu tekstów, poezji, większych form. Później wraca, tworzy jakieś dziwne trio bluesowe i no dochodzimy do czasów współczesnych. No dobrze, to ja zdradzę puentę tej opowieści i potem już wrócimy do lat 60. i zagramy muzykę, bo ta muzyka przed momentem to była nowa, nie, to nie była nowa muzyka, to było October Morning, ten song. Oczywiście, więc zostajemy w latach 60. i Puenta jest taka, że po wielu, wielu latach 83-letni Tucker Zimmerman musiał jednak wrócić do Ameryki po to, żeby nagrać nową płytę z formacją Big Thief. I oto ona jest powodem bezpośrednim do tego, żebyśmy dzisiaj usiedli i słuchali jego muzyki. Ale to też wszystko jest gdzieś tam dziełem przypadku, ponieważ Adrian Lenker w którymś momencie odkryła jedną z płyt z lat 80. Tych płyt nie było dużo, on nie wydawał tych płyt co roku i powiedziała, że nagle zaczęła słuchać non-stop, kiedy jeździła ciężarówką. Non-stop, płyta zapętlona, nie wiedziała kto to jest, później zaczęła penetrować dyskografię, zaczęła słuchać i kupiła wszystkie płyty, które były dostępne, w związku z tym poznała jego dyskografię, napisała jakiegoś rozpaczliwego, zdaje się, maila do niego, znalazła adres, czy on w ogóle koncertuje i nagle odpowiedziała chyba jego żona, jeśli z tego co dobrze pamiętam. Tak nawiązali łączność i Tucker przyjechał do Stanów, żeby nagrywać z Big Thief. Rozpędzamy się z tą naszą narracją jak ta ciężarówka Adrian Lenker, więc wróćmy do muzyki, a potem jeszcze spróbujemy to wszystko porządkować. Myślę, że muzyka Państwu te trudy fabuły wynagrodzi. A Face That Hasn't Sold Out. Tucker Zimmerman, koniec lat 60. Faces, expressions of the latest style. When the messenger from the crowd asked, "How do you do?" Said, "I very well, since both of us are known. Looking for a face that hasn't sold out. Looking for a soul that hasn't sold out." Then the silent crowd gathered and I noticed they were mute. They declared a messenger as a substitute. They were practicing our glances, they looked but they didn't see. I was caught up in a moment of consent to be. Took me up through the city, where the white plastic sky was doing tricks and pretty whores felt no pity. And a fat man's back again said, "I'm getting warm," as they pointed to the nervous breakdown bar. Looking for a face that hasn't sold out. Girls on the fashion magazines came to life, said I, "What does this mean?" When it meant there was more action in my shoes, as I walked away singing these old self-evident blues. Looking for a face. Bedsprings were missing in a back street or underground. I needed counting money to hang around the heavy part of town. Then the undercover agents took the change I had. They left me in the subway to memorize the ads and to look for a face. Tucker Zimmerman z płyty Ten Songs, A Face That Hasn't Sold Out. Dziś opowiadamy w HCH historię człowieka, który właściwie przez większą część życia się ukrywał. Przed wielką sławą, przed wielką karierą, przed Ameryką, przed wojskiem. Pierwszą płytę, tę najsłynniejszą, czyli tych 10 piosenek, nagrał w grudniu 1968 roku na Wyspach, kiedy już przyjechał do Europy i nie chciał wracać do Stanów, bo nie wiadomo, jaka byłaby jego przyszłość. Nagrał w 1968 roku, płyta ukazała się w roku 1969. Pamiętasz, Bartku, kiedyś robiliśmy zestawienie płyt w 1969 roku i niestety na tej liście nie było Tuckera Zimmermana. I album wyprodukował nie kto inny, tylko Tony Visconti. No właśnie. I a propos zestawień. Bardzo proszę. Jest jeden najbardziej znany fakt, teraz będzie związany z Tuckerem Zimmermanem i nie ma bardziej znanego faktu. Otóż 21 lat temu, w roku 2003, w Vanity Fair ukazało się zestawienie najważniejszych płyt wszechczasów według Davida Bowiego. Były tam oczywistości Velvet Underground and Nico, muzyka dla 18 muzyków i tak dalej, James Brown, ale gdzieś pomiędzy nimi była płyta Ten Songs by Tucker Zimmerman. Co mówił David Bowie, czy też co pisał David Bowie? No, to tutaj widzę stanowczo, że ten gość ma zbyt wysokie kwalifikacje na folk. Tak mi się wydaje. Ma magistra z teorii kompozycji, studiował u kompozytora Henry'ego Onderdonka, miał stypendium Fulbrighta i tak dalej. I teraz nagle chce być Dylanem? Marnowanie talentu. No i tak dalej opowiada o tym, że opowiada oczywiście o Tonym Viscontim, który był, jak wiemy, producentem płyt Davida Bowiego przez wiele, wiele lat. No i na końcu pytano, ale właśnie jest Amerykaninem, ale co się z nim dzieje? Gdzieś był w Londynie, zastanawiam się, co jest dalej. A, ma stronę internetową. Mieszka w Belgii. Sprawdźcie go. To prawda, mieszka w Belgii, tak. No i to jest być może ta historyjka, która zawsze przy okazji Tuckera Zimmermana się pojawia. To znaczy pojawia się krótka informacja, że jego pierwsza płyta była jedną z ulubionych płyt Davida Bowie. Tak, i koniec. Tak, i koniec. Jest, i właśnie można... Tak. To ja teraz tobie i państwu opowiem krótką historię. Mój francuski przyjaciel zapytany przeze mnie, czy zna nową płytę Tuckera Zimmermana, jest, jeśli chodzi o muzykę, doskonale poinformowany, odpowiada mi, a on żyje cały czas? I zaraz, przecież znam wyłącznie jego pierwszą płytę, czy to ten sam? I wysyła mi okładkę płyty 69 roku. A więc jednak to jest album niezwykle istotny, który gdzieś tam cały czas funkcjonuje, ale myślę, że jest zbyt słabo cały czas znany. Teraz będzie jeszcze jeden utwór z płyty Ten Songs, po czym już będzie utwór z kompozycja z tej najnowszej płyty Dance of Love, która ukazała się w ostatni piątek. I tylko jedno zdanie. Pierwszy utwór, ten stary, nazywa się Moondog. Wśród wielu kompozytorów, którymi Tucker Zimmerman był zafascynowany, znalazł się Moondog, czyli ten taki uliczny kompozytor, uliczny grajek i kompozytor z Nowego Jorku, który w pewnym momencie, jak pamiętasz, pod koniec życia wyjechał do Niemiec. I otóż Tucker Zimmerman złapał go w Niemczech, był na jego koncercie i nawet był w domu Moondoga w Niemczech jako oddany fan. No, więc to poznali się. Jeszcze jedno zdanie. Tucker Zimmerman w swoim życiu wydał tylko jeden singiel w 69 roku i na drugiej stronie tego singla pojawiła się kompozycja Moondog. Sidewalk of the street, you do your trick, forgetting who you are or who it was you're supposed to be. When click, click, the clocks and towers start to tick the hours. Back off quick and touch the moment with a stick and speak your pleading prayer aware, but you cannot find a place to hide or seek but just disgrace when you embrace a stranger's face who says good morning Faust, my name is Mephistopheles, I'm the one you're supposed to meet. Well then follow me please. And in a three-headed moondog howls down the morning fog, in a slow crow is the lead claw. The cover, creeps into the corners of your room. You're another body for the moon, and so it pins a red balloon upon the sheets of your belief. Hey! And you're surprised to be captured by a laughing child in disguise and sparkling eyes that penetrate your lonely grief and teach you how to fly. And you sigh, my, my, but people fall into the sky. Then he takes off his mask and asks you if you've seen a man called Charn who gives away leftover dreams. And in a three-headed moon dog, yeah, howls down. To move away from them, they feel used as you float on magic carpet. You lose your fingertips. Ah, oh, they love your tragic more, and your grip begins to slip. Then down, down, like a drowning ship, you fall, and you feel you need a friend. But someone says, no, not at all. It's a man called Luke who steals your name. He just smiles a lot when you say, I thought you were a saint. And then a three-headed moon dog cross the walls of the evening fog, and a slow crow with a lead claw called sand. Glances back where the cloak and hooded man called Satan's on your track. And then you're run down by a someone clown in tears who leaves you with his breathing and speaking to your fears. Though Satan has two feet, still he uses your courage and stumbles through the wasteland where the tree and root refuse to touch. Puts his cards on the table and says that none are his, but he's never been able to tell it like it is. And in a three-headed moon dog crawls the walls of the midnight fog, in a slow crow with the lead claw called Does anybody have a kazoo? No, but we do have that. Oh, but the ding and the ding and dong dang in the blue moon. Must have been some kind of weird goon. Oh, but the ding and dong dang in the blue moon. Bet it was that beep beep guy from the cartoon. Rama Lama Ding Dong Song. Tucker Zimmerman z najnowszej płyty z roku 2024, a wcześniej sprzed 45 lat ze swojej debiutanckiej płyty i najbardziej znanej, co ja mówię, 55 lat. Moondog, płyta nosiła tytuł Ten Songs. Przepraszam, bo ja się zaczytałem, zapytałeś mnie, czy to był Puzon, ale ostatecznie wydaje mi się, że jest to był jakiś rodzaj waltorni, na której grała Adrian Lenker. No, a myślałem, że może Tucker Zimmerman, bo tutaj krótki wątek, naszą opowieść budujemy z samych dygresji, więc krótka dygresja polegająca na tym, że na czym grywa Tucker Zimmerman? Prawie na wszystkim gra Zimmerman, dlatego że w wieku 4 lat zaczął się uczyć gry na skrzypcach. Rodzinna tradycja. Skrzypce dostał, zdaje się, od wujka, czy od... Dostał od dziadka, to już teraz tak. Powiedzmy o tej jednej części jego rodziny, która w latach 60. XIX wieku przybyła, bo on jest typowym Amerykaninem, czyli rodzina z Bawarii, rodzina ze Szkocji. Więc rodzina ze strony ojca przyjechała do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XIX wieku i to jest ta rodzina od dziadka, architekta i lutnika. Tak. Dziadek robił skrzypce i jeden instrument podarował mu, zresztą tak Zimmerman cały czas ma te skrzypce, i które wspomina z wielką sympatią. Później fortepian i nie bardzo mu szło na początku. Później puzon. Szło mu całkiem nieźle i zdaje się, że to go w jakiś sposób wkręciło w zainteresowania muzyczne jeszcze szerzej. A później wrócił do fortepianu i na fortepian pisał utwory muzyki współczesnej, inspirowane Debussym na przykład. No i jeszcze ta 12-strunowa gitara. No tak, gitara to... się, jest niezwykle ważna, jeśli chodzi o już te ostatnie kompozycje. Także tę część rodzinną mamy za sobą, a jeśli chodzi o rodzinę ze strony matki, ona również przyjechała do Stanów Zjednoczonych, tak jak powiedziałem, ze Szkocji, klan MacLocków i to z matką właściwie spędzał swoje dzieciństwo, ponieważ ojciec w którymś momencie odszedł, zaciągnął się do wojska, służył w marynarce, no i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie ojca zdaje się nie widział do 24 roku życia. No i później ta historia była już związana z matką i ze Szkotami, którzy go wychowywali. Cały czas w San Francisco. Żadnych polskich wątków niestety, chociaż dużo podróżował po Europie. Tak jak powiedzieliśmy, w pewnym momencie trafił najpierw do Rzymu, na to stypendium uczyć się kompozycji. Pisze, że był, że jak mówił komuś w Rzymie, że jest kompozytorem, to wszyscy byli pełni szacunku dla niego i strasznie mu się to podobało. No a przede wszystkim w styczniu 67 roku poznał w Rzymie Marie Claire, która pracowała w belgijskiej ambasadzie, Belgijkę, no bo pewnie się państwo zastanawiają, skąd ta Belgia? Dlaczego akurat Belgia? Nie Londyn, nie Rzym, nie Paryż, tylko... No to prawda, no to warto zadać więc to pytanie. Wylądował w końcu w ojczyźnie swojej żony wieloletniej i ta żona pojawia się również na płycie. Płyta jest, mam wrażenie, niejako po trosze jej dedykowana, Dance of Love. I głos Marie Claire słychać tutaj parokrotnie. No, na okładce. Oczywiście Marie Claire pojawia się także na okładce albumu Dance of Love, który pojawił się w miniony piątek. Piękne zdjęcie Tuckera i żony. Razem. Dla samego zdjęcia warto się zainteresować tą płytą, ale przecież są jeszcze utwory. I to jakie? Over in the clover, ride you high on a horse ladder too. Pump you up with a breathing tube. Pick you up, remind you why I remind you of a bottleneck tie. Poke me a joke in the hole of my shoe. Give me a taste of the jumping jack. Swap me a mosquito, cause a rumble in the jungle when you turn him loose. I'll take you away like a Chinese feast. Take you out to the old ball game. Bring you back with the roundhouse punch. Teach you how to say my name. A microphone stand, play me like a marching band. Paint me a rose from the left hand of Moses. Kick out the jokers and the jams. I'll dust your broom and I'll cook you a river. Milk your cows with a bubble gum machine. Brush you down like a strawberry field. Decorate your face with a cold ice cream. Now deal me a stack of rubber band pancakes. Take me a tunnel to the center of the brain. Now take me back to when I started crying. Take me to the belly of the hurricane. Zimmerman, Idiot's Maze z albumu Dance of Love z członkami grupy Big Thief w zespole. No i Adrian Lenker, znakomitą gitarzystką, poza tym, że jest wszechstronnie utalentowana i pisze świetne piosenki. No i świetnie śpiewa w duecie z Takerem Zimmermanem. Ten materiał został zarejestrowany dokładnie w tym samym studiu, w którym ostatnia płyta Adrian Lenker, czyli Double Infinity, i to jest dokładnie to samo brzmienie, ten sam styl i to samo prowadzenie instrumentów. Mówimy o tym, ponieważ to jest tak, trochę album Big Thief, no ale przede wszystkim są to utwory Takera Zimmermana, choć z drugiej strony na pewno Zimmerman dzisiaj nie brzmiałby tak, gdyby nie spotkał na swojej drodze Adrian Lenker i zespół Big Thief, bo ta jego kariera była dosyć przedziwna, bo to jest dopiero 11. płyta w jego karierze. Rozpoczął nagrania w grudniu 68 roku, to proszę sobie policzyć, to nie jest jakaś obszerna dyskografia zespołu, które zaczynały pod koniec lat 60. W pewnym momencie wydawały płyty co rok, co dwa. Tutaj zupełnie było inaczej. Poza tym ostatnio grał inną muzykę, bluesy, takie trio, które grało bardziej muzykę instrumentalną, zatem ten powrót do pisania rasowych piosenek zawdzięczamy właśnie Big Thief. Ale napisał ich pod ich wpływem, napisał ich mnóstwo, napisał świetne piosenki. To są rzeczywiście nowe piosenki, które powstały na tę sesję, przynajmniej w większości. I co? I teraz twoja ulubiona? Tak, a jeszcze jedna dygresja. Ile utworów napisał Taker Zimmerman w swoim życiu? W swoim życiu? Mhm. No myślę, że spokojnie około 500-600. 800. Podaje na swojej stronie. Zresztą to jest niesamowite, że na jego stronie internetowej, tak jak powiedziałeś, jest jego autobiografia i możemy ją czytać na różne sposoby. I to jest świetne, bo czasami artyści wielcy, genialni, po prostu czasami nic nie mówią o sobie, a tutaj mamy świetnie napisaną autobiografię. Tak, gdybym miał wybrać utwory ulubione na tej płycie, to są te singlowe, które wydaje mi się są po prostu fantastyczne. Burial the Sea, Lorelei czy The Season. No to wydaje mi się jedna z najważniejszych piosenek ostatnich miesięcy. It's the season when leaves are dancing round like butterflies. And it's time, the clocks are going crazy, telling lies. And the sun is closing his eyes. There's a crossroad moon on the rise. And the sky has turned electric blue. And it's a season when all the dreams of your dreams come true. And there's no reason I've given up on that one long ago. We just float around. Changes are the only things we know. There's a dream about a field of dreams. You know, any old dream will do. Cause it's a season when all the dreams of your dreams come true. Thank you. come and go like water in a well. When they run dry, then I'll have nothing worthwhile left to tell. And I know you're feeling the same, so bring around a tip jar and we'll collect the rain. And we'll mix the old drops with the new. It's the season when all the dreams of your dreams come true. And I'm amazed when I come awake each day, see the light. I'm so grateful I made it through another night. I can't believe I'm still hanging around. I can't believe I'm not hanging upside down. Yes, I'm so lucky to be alive and kicking too. It's the season when all the dreams of your dreams come true. Yes, it's the season when all the dreams of your dreams. Season. Tak kończy się pierwsza strona płyty Dance of Love. Tucker Zimmerman i przyjaciele grają jego nową muzykę. Season. Tutaj mamy pełny skład Big Thief i oczywiście Tucker Zimmerman w jednej kompozycji. Nie wiem, czy powiedzieliśmy o tym. Pojawia się także Marie Claire Zimmerman. Wokalnie pojawiają się także inni przyjaciele, rodziny. No w każdym razie oglądając sesję zdjęciową wygląda na to, że było to po prostu bardzo miłe spotkanie, że przy okazji powstała piękna płyta. To zupełnie inna historia. Powiedziałeś, że ile było tych płyt Tuckera Zimmermana łącznie? To jest 11. No dobrze, no to teraz będziemy mieli 32-latka, który nagrał właśnie 12. płytę i wydał. Bardzo proszę. Trochę inne tempo. Nick Rattigan na koniec tego wydania HCH, bardziej znany pod szyldem Current Joyce. I to jest już druga płyta w tym samym roku. Poprzednia Love and Pop Part 2, a teraz album zatytułowany East My Love, który idzie w stronę folk rocka, bardziej tak korzennie, bardziej bliżej wyjściowych zainteresowań chłopaka z Nevady, który no ewidentnie tutaj mówi, że wychował, że kierował się w stronę Dylana i płyty Desire, ale wychował się na zespole Bright Eyes na pewno, który zresztą nagrywał dla tej samej wytwórni Secretly Canadian. To co, kończymy już nasze tak, dzisiejsze tytułowy spotkanie. Utwór Karen Joyce, East My Love. Proszę nie zapominać o Zimmermanie. To jak dla mnie na razie płyta jesieni, numer jeden. Kiwasz głową. Tak, i dziękujemy bardzo za uwagę. Elżbieta Malinowska i my. Bartek Chaciński. I Jacek Hawryluk. Do usłyszenia. Control.